çabuk geçti bilmem. Yaşanmayan yılların aşk yolu çok yordu beni, beni olmadı hiç haberim. Aynalara bakınca şaşırıp da kalmışım. Bu ben miyim Allah'ım, Allah'ım, sararmış sayfalarım. Nerede güzel günlerim, hani sevda? İnsan ömrü böyleymiş, bir yel gibi esermiş. Hiç farkına varmadan, varmadan habersizce geçermiş. Bir şey anlamadım ki, şu koskoca ömürden. Bir göz açıp kapattım, kapattım, her şey bitmiş aniden. Nerede?